जरा जोर से जय हो, जरा जोर से जय हो, जरा जोर से जय हो, जरा जोर से जय हो, जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। सजाए साईं की पालकी, मिलके जय बोले साईं गोपाल की। आओ सजाए साईं की पालकी, मिलके जय बोले साईं गोपाल की। चमकेगा जब चमकेगा, जब चमकेगा किस्मत का तारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जब चमकेगा किस्मत का तारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। चंदन घिस कर तिलक लगाए, सोने चांदी का मुकुट सजाए। चंदन घिस कर तिलक लगाए, सोने चांदी का मुकुट सजाए। मेरे साईं जी का, ओ मेरे साईं जी का, मेरे साईं जी का मुखड़ा निराला, साईं जी दौड़े चले आएंगे। मेरे साईं जी का मुखड़ा निराला, साईं जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। गंगा जल से स्नान कराए, कफनी सुंदर सर पे सजाए। गंगा जल से स्नान कराए, कफनी सुंदर सर पे सजाए। फिर देखो रे, हाँ फिर देखो रे, फिर देखो रे साईं का नजारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। फिर देखो रे साईं का नजारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जरा जोर से लगाओ जयकारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। जो नर काकड़ी आरती गाए, बिन मांगे वो सब कुछ पाए। जो नर काकड़ी आरती गाए, बिन मांगे वो सब कुछ पाए। बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है साईं का भंडारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। बड़ा मीठा है साईं का भंडारा, साईं जी दौड़े चले आएंगे। साईं जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे, साई जी दौड़े चले आएंगे, बाबा जी दौड़े चले आएंगे। जय कार, साईं जी दौड़े चले आएंगे, जरा जोर से लगाओ जय कार।